เสียดายคนตายไม่ได้อ่านผู้เขียนดังตรินบันทึกเสียงอ่านโดยอลิสาฉัตรานนท์กุมภาพันธ์2548คำโปรยปกหน้าก่อนคุณจะเหลือเพียงวิญญาณที่ถามหาสุขติภูมิด้วยความสิ้นหวังคำโปรยปกหลังเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรตายแล้วไปไหนได้บ้างยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีพร้อมวิธีปลอบคนใกล้ตายให้ได้ไปดีตามวิธีของพระพุทธเจ้าที่ได้ผลแน่นอนหน้านำด้านในเราต่างเป็นวิญญาณซึ่งยังแสวงที่เกิดถือกำเนิดด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่ก่อไว้เหมือนคนเดินทางไกลไม่รู้จุดหมายน่าเสียดายหากมีผู้รู้จุดหมายทิ้งรอยเท้านำทางกระจ่างแจ้งดุจพลิกของคว่ำให้กลับหงายแต่หลายคนตายเสียก่อนจะทันรู้วิธีเชื่อเรื่องกรรมวิบากและความเป็นไปในโลกหน้าโดยไม่ต้องกลัวถูกกล่าวหาว่างมงายในภายหลังคือฟังว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นเหตุเป็นผลไว้อย่างไรหน้าปิดท้ายงานเขียนของดังตรินเรียงตามลำดับจากง่ายไปหายากที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วก่อนเดือนตุลาคม2547 1. กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมสำนักพิมพ์บางกอกการพิมพ์ 2. ทางนฤพานสำนักพิมพ์ธรรมดา 3. เสียดายคนตายไม่ได้อ่านสำนักพิมพ์ DMG 4.วิปัสสนานุบาลสำนักพิมพ์ธรรมดา 5. 7เดือนบรรลุธรรมสำนักพิมพ์ธรรมดาและ 6. มหาสติปัฏฐานสูตรเล่ม 1สำนักพิมพ์ธรรมดาคำขอบคุณขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำช่วยเหลือจาก 1. คุณอนัญญาเรืองมา 2.คุณปิยมงคลโชติกะเสถียร 3. คุณชนินอารีหนู 4. คุณกนิษฐาอุ่ยถาวร 5. คุณพีรยศอุบลวัฒน์ 6. คุณเอกรัตน์จันรัติการ 7. คุณนฤพลฉัตรพิบาล 8. คุณวินยูพิษพงษาที่ช่วยปรับแต่งหนังสือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้สนใจสามารถติดตามผลงานเขียนของคุณดังตรินได้จากเว็บไซต์ dungtrin.com dungtrin.com